प्यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हाँ बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हाँ कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो फल घोर अंधेरा छावे चले चलो चले चलो कोई राह में ना थम जावे चले चलो टूट गई जब उंगली उठी पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी एका बढ़ता ही जावे चले चलो चले चलो कोई कितना भी बहकावे चले चलो कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो बोलो यार हाँ उंगली उठी अपनी जीत हो पांचों मिली